gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 7 maja, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Bliscy przyjaciele i koledzy z pracy pożegnają Michała Kędzierskiego, policjanta zastrzelonego przez bandytę. Rusza unijny szczyt w Porto, pierwszy taki od czasu wybuchu pandemii. Z myślą o Polakach, artystach na emigracji Polskie Radio wydało unikatowy album. Były niezbędne, ale większość z nas bardzo chciała się już z nimi pożegnać i tak się stanie. Od przyszłego weekendu maseczki na świeżym powietrzu nie będą potrzebne. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, w którym pojawił się zapis dotyczący zniesienia obowiązku zakrywania nosa i ust. Maseczki nadal będą obowiązkowe w pomieszczeniach zamkniętych. Jednak śląski konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych, profesor Włodzimierz Mazur, uważa tę decyzję za przedwczesną. Ja jeszcze maseczki nie ściągnę. Ja jeszcze uważam, że to jest troszeczkę, bym powiedział, taki czas przejściowy. Tu bym zachował dużą ostrożność jeszcze, szczególnie jak są te nowe warianty. Ma i to miesiąc luzowania obostrzeń, na które pozwala, jak mówi wirusolog profesor Joanna Zajkowska, poprawiająca się sytuacja epidemiczna, którą widać z każdym dniem. Ogólna tendencja taka, na którą patrzymy, te dane skumulowane tygodniowe, dwutygodniowe, wskazują jednak na tendencję spadkową, co wygląda optymistycznie. Nie jest ten spadek może taki gwałtowny w tej chwili. Te fale będziemy obserwowali, natomiast głównie tendencja jest spadkowa. Ostatnie dane epidemiczne to ponad 6 tysięcy nowych zakażeń. To mniej o 2 tysiące niż tydzień temu. Samo południe w całej Polsce zawoją syreny policyjnych radiowozów, a w Raciborzu w ostatnią drogę wyruszy młodszy aspirant Michał Kędzierski, zastrzelony przez bandytę. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy. Weźmie w nim udział komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk. Michał był zawsze otwarty na potrzeby innych. Nigdy nie odmówił pomocy. Na zawsze pozostanie w naszych sercach jako ciepły, uśmiechnięty i życzliwy kolega. Zginął z rąk bandyty, który wycelował broń w umundurowanego policjanta i bez wahania pociągnął za spust. Michał wypełnił do końca słowa roty ślubowania i oddał to, co najcenniejsze, swoje życie. Michał Kędzierski w policji służył od 10 lat. Wcześniej był dziennikarzem lokalnych mediów i przez cały ten czas marzył, by w końcu założyć mundur. Miał 43 lata. To będzie pierwsze takie spotkanie przywódców oko w oko od wybuchu pandemii. W Porto rusza unijny szczyt z udziałem 27 przywódców. Polskę będzie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Główny temat to wciąż nieustająca walka z koronawirusem. Co jeszcze znajdzie się w agendzie? O tym Karol Surówka. Decyzja, by zorganizować klasyczne spotkanie na miejscu, a nie wideokonferencję, przez niektórych komentatorów uznawana jest za symboliczną. Ma to być sygnał, że rozpoczął się początek końca pandemii w Europie. Do Portugalii przyleci większość unijnych przywódców, w tym polski premier Mateusz Morawiecki. Niektórzy nadal będą jednak łączyli się zdalnie, w tym niemiecka kanclerz Angela Merkel. Dziś wieczorem politycy usiądą do nieformalnej kolacji. Jutro rano wznowią obrady. W sobotnie popołudnie planowany jest szczyt Unia-Indie. Wśród najważniejszych tematów nadal będzie walka z pandemią, w tym propozycja prezydenta USA Joe Bidena, by zdjąć patenty ze szczepionek przeciwko COVID-owi. Ma to przyspieszyć ich produkcję na całym świecie. Ma być też mowa o rosnącym zagrożeniu ze strony Rosji, o współpracy z Indiami oraz o tworzeniu miejsc pracy po pandemii. Karol Surówka, Polskie Radio. Kto wziął udział w Narodowym Spisie Powszechnym, teraz musi już tylko liczyć na utrzęścia. Dziś pierwsze losowanie nagród w loterii. Wystarczy zarejestrować swój kod, a co można wygrać? O tym dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, Krzysztof Markowski. Losowań jest kilka. W tym wypadku 7 są bony pieniężne o wartości 500 i 1000 zł. Natomiast w lipcu będzie losowanie główne na każde województwo. Będzie dla tych osób, które spisały się przez internet, losowany samochód osobowy. By wziąć udział w loterii, trzeba wypełnić specjalny formularz. Potem uczestnicy otrzymują 10-znakowy kod, który potwierdza dokonanie samospisu. Kod trzeba zachować, ponieważ jest wymagany przy zgłoszeniu udziału w loterii. Takiej perełki jeszcze nie było. Dziś premiera albumu Polskiego Radia, ukazującego dorobek wybitnych Polaków na emigracji i ich wkład do światowego dziedzictwa kulturowego. Jego tytuł to Sercem Polaka, talentem świata obywatel. To słowa Cypriana Kamila Norwida, który tak napisał po śmierci Fryderyka Chopina. Album jest kwintesencją misji mediów publicznych, podkreśla Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, która objęła album patronatem. Proszę mi pokazać media komercyjne czy instytucje komercyjne, które tak dbają o archiwa, o przeszłość i nie patrząc na to, czy z tego będzie duży zysk, czy nie będzie, jednak dbają o to, żeby upowszechniać te wielkie głosy, wielkie postacie, popularyzować, przybliżać. Na album składają się 42 utwory od Artura Rubinsteina, grającego Chopina, poprzez Jana Kiepurę, śpiewającego Bronisława Kapera i Hankę Ordunównę w kompozycji Henryka Warsa, po Krzysztofa Klęczona i Karin Stanek. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Norbert Michalak. Piłkarze Pogoni Szczecin wciąż walczą o srebrne medale. Dziś w meczu 29 kolejki zagrają w Lubinie z Zagłębiem. I jeśli chcą zachować szansę na drugie miejsce w lidze, muszą wygrać. To będzie jubileuszowe 50. spotkanie tych zespołów na poziomie ekstraklasy bądź pierwszej ligi. Najczęściej w tych potyczkach padały remisy. 15 razy wygrała Pogoń, o jeden mecz mniej Zagłębie. Początek o 20:30. Na wynik Pogoni z pewnością czekać będzie Raków. Zespół z Częstochowy również walczy o drugie miejsce na koniec sezonu. W innym dzisiejszym meczu Górnik Zabrze zagra z Jagiellonią Białystok. Piłkarze Manchesteru United i Villarrealu zgodnie z planem zameldowali się w gdańskim finale Ligi Europy. Czerwone Diabły przegrały w rewanżu na wyjeździe z Romą 2-3, ale w pierwszym meczu rozgromili Giallo Rossi 6-2. Natomiast Villarreal zremisował bezbramkowo w rewanżu na wyjeździe z Arsenalem. W pierwszym meczu lepsza okazała się drużyna z Hiszpanii, która wygrała 2-1. Mówi selekcjoner reprezentacji Polski do lat 19 Mariusz Rumak. Myślę, że dobrze, że nie są to typowo angielski finał, że jest jednak Villarreal, że jednak zespół hiszpański dostał się do finału Ligi Europy. Wydaje mi się, że jednak faworytem w Gdańsku będzie Manchester United. Natomiast no, finał rządzi swoimi prawami. Finał 26 maja w Gdańsku. Polscy szczypiorniści mogą odetchnąć z ulgą. W przyszłorocznych Mistrzostwach Europy biało-czerwoni zagrają w grupie D z Niemcami, Austrią i Białorusią. To dla nas dobre losowanie, uważa były reprezentant Polski Mariusz Jurasik. To było jedno z lepszych losowań i przeciwników, na jakich mogliśmy trafić. Pamiętamy ostatni mecz z Niemcami, remis podczas ostatniego Mistrzostw Świata. Austria jest na pewno też w naszym zasięgu i Białoruś tym bardziej. Białoruś gra w kratkę i gdzieś tam na mistrzostwach nigdy jeszcze jakichś dobrych wyników nie miała. I grupa naprawdę bardzo ciekawa. Gospodarzem przyszłorocznych Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych będą Węgry i Słowacja. Polacy swoje grupowe mecze będą rozgrywać w Bratysławie. Aryna Sabalenka i Ashley Barty awansowały do finału tenisowego turnieju na ziemnych kortach w Madrycie. Białorusinka wygrała w półfinale z Rosjanką Anastazją Pawliczenkową, natomiast Australijka, liderka światowego rankingu i pogromczyni Igi Świątek, w 1/8 finału wyeliminowała reprezentantkę gospodarzy Paulę Badosę. Ponownie o sporcie po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A piątek niestety pochmurny i deszczowy. Na wybrzeżu od 9 do 11 stopni, w centrum od 7 do 10. Najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet 16 stopni, ale po południu może zagrzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny z Media Expert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w Media Expert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert jest tu. Ceny w dół. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Mega zwrotka w MediaMarkt. 500 zł wydajesz, 50 zł rabatu dostajesz. Za ekspres Philips z systemem LatteGo zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 200 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze kilka sekund i będzie 10 po 9. Przed mikrofonem Wojciech Surmacz, witamy w audycji Winie Nie Ma. Pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej Jordan za sterami Katarzyna Furst-Wojtkowska, a na łączach telefonicznych dr Artur Bartoszewicz. Dzień dobry, panie doktorze, jest pan tam? Dzień dobry, witam serdecznie. I Marcin Roszkowski, halo, halo. Dzień dobry. A to jak jesteśmy w komplecie, to zaczynajmy. A w dzisiejszym wydaniu Winie Nie Ma, proszę państwa, no będzie jak zawsze o koronawirusie od ponad roku, będzie o KPO, a w RTG, czyli w rozmowie trójkowo-gospodarczej, prześwietlimy Michała Kuczmierowskiego, prezesa Agencji Rezerw Strategicznych. Proszę nas słuchać uważnie, bo jak zawsze będzie ciekawie. Winie Nie Ma. Ale zanim sobie porozmawiamy o tych wszystkich takich ważnych tematach, to no, o najważniejszym trzeba chyba porozmawiać. Jak tam po majówce, panowie? Zdrowo. Zdrowo? Bardzo dobrze. Zdrowo, bardzo dobrze. Udało się. Marcin. Może słońca mało było. Podobno na Mokotowie prezydent Trzaskowski zabronił grillowania. I nie było? No nie, jak pan prezydent Trzaskowski zabronił, to nie wolno. W kilku dzielnicach było zabronione. A u doktora? Tylko zanieczyszczenia są. No u mnie, ja jestem akurat z Mokotowa, więc też nie, ale w ogóle nie miałem takich planów. Ja nie jestem grillowany. I nie było grillowane? Nie. To niedobrze. To niedobrze. A ja wyjechałem z Warszawy i pogrillowałem. No ale to za Warszawą, gdzieś tam w pięknym miejscu to można. A gdzie tam w centrum miasta robić takie rzeczy? A za tydzień już bez maseczek? Naprawdę? Nareszcie. Można grillować bez maseczek? Będzie można grillować bez maseczek, tak. To raczej grillować w maseczkach należałoby. No ale tak. Od 15 ponoć mamy mieć na wolne na... Tak. Na zewnątrz. Tak? Na wolne, oczywiście. Tak, właśnie zapomniałem podkreślić, że to na powietrzu. Tylko na świeżym powietrzu. Tak, a wewnątrz... Wewnątrz budynki. Tak. Muzea, kościoły, wszystko, wszędzie maseczki. I pamiętajmy o tym. Dobrze, dobrze. To pamiętamy o tym i gramy. Cudownym śnie, tylko kocham do brzegu zbliżasz się, cudny kraj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieścisz mnie w moim śnie, cudownym śnie. Tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Proszę Państwa, mamy zimny maj, ale w tym zimnym maju wyjątkowo gorące wydarzenia i o tym za chwilę. Były ogromne emocje, nerwy, nawet oskarżenia, włącznie z tymi najcięższymi o zdradę narodową. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. W środę Sejm ratyfikował decyzję Rady Europejskiej dotyczącą funduszu odbudowy, z którego Polska ma otrzymać prawie 58 miliardów euro dotacji i pożyczek. Podział tych środków został opisany w KPO, czyli Krajowym Planie Odbudowy, który w ubiegłą niedzielę rząd przesłał do Komisji Europejskiej. O szczegółach Eryk Kazanowski. Innowacyjność, przedsiębiorczość, reforma rynku pracy, a także transformacja cyfrowa i ekologiczna, czysty transport i wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej. To kluczowe obszary gospodarki, na które polski rząd przeznaczy przyznane środki. Musieliśmy część reform umieścić w dotacjach, a część w pożyczkach. Waldemar Buda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. W naszym przypadku jest to 24 miliardy dotacyjne części, 34 części pożyczkowej. Pożyczki na początku korzystamy mniej więcej w 1/3. Przykład chociażby czyste powietrze, czyli program wymiany źródeł ciepła, mamy oczywiście w części dotacyjnej. Natomiast farmy wiatrowe, które mają na morzu powstawać, są z części pożyczkowej. Tabor kolejowy jest zarówno w części dotacyjnej, jak i pożyczkowej. Mamy służby zdrowia, produkcji leków jest w części pożyczkowej, ale szpitalnictwo i kadry medyczne w części dotacyjnej. Pomoc przedsiębiorcom, które ucierpiały z powodu pandemii, jest w części dotacyjnej, ale wsparcie dużych przedsiębiorców w inwestycji cyfrowych jest w pożyczkach. W ostatecznym KPO znalazły się także znaczące poprawki dotyczące samorządów i rolnictwa. Skala środków, jaką planujemy na rolnictwo, jest kilkunastomiliardowa. Komisja Europejska otrzymała KPO polskiego rządu w ubiegłą niedzielę. Z Brukseli Beata Płomecka. Zgodnie z procedurami komisja ma teraz 2 miesiące, by ocenić plan. Później musi być on jeszcze przyjęty przez unijne państwa. Ale by pieniądze zostały wypłacone krajom członkowskim z Funduszu Odbudowy, wszystkie one muszą się zgodzić na przepisy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Fundusz to pieniądze, które Bruksela ma pożyczyć na rynkach finansowych pod gwarancję unijnych krajów. W scenariuszu optymistycznym środki z Funduszu Odbudowy zaczną wpływać do Polski pod koniec roku. Pierwsze pieniądze, które będą kontraktowane, to jest pewnie końcówka tego roku. Pierwsze wydatki i realne transfery z KPO to jest początek 2020. 2022 roku. Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Intensyfikacja tych wydatków to jest 2022-2023 rok. Tak przynajmniej zakładają agencje ratingowe. Czy jest szansa, że ten rekordowy budżet nie tylko wpłynie na tempo wychodzenia polskiej gospodarki z kryzysu, ale także zbliży Polskę do elitarnego grona państw G20? Polska gospodarka będzie o kilka procent większa niż bez wydawania tych pieniędzy. Czy zajdą jakieś strukturalne zmiany? Pewnie tak, powoli, bo one się rozpoczną w sektorze energetycznym. On będzie podlegał największym zmianom, także w wyniku dostępu do tych pieniędzy. Już o tym rozmawialiśmy wielokrotnie w naszym magazynie ekonomicznym Winien i ma panowie. Mnie najbardziej zafrapowało w tej całej dyskusji przy głosowaniu w Sejmie takie stwierdzenie, że będziemy spłacać długi innych państw. I cisza, zapadła cisza. To trochę sytuacja nowa, dlatego że Unia Europejska do tej pory jako taka nie zaciągała długu i te kolejne perspektywy budżetowe wychodziły po prostu na zero. A to jest taki nowy element integracji czy federalizacji. Natomiast pytanie, czy na szali mamy drugi element, czyli niewykorzystanie tych środków tak naprawdę spowoduje, że nasza bezpośrednia, może nie konkurencja, ale nasi przyjaciele z Unii Europejskiej, a to jest rynek, z którym jesteśmy połączeni, i tak by z tego skorzystali, więc wtedy byśmy byli tak naprawdę w gorszej sytuacji, mniej konkurencyjni, więc trochę jest tak, że jesteśmy pod tym względem w takim impasie. Tak, i wyszliśmy chyba trochę z założenia, z takiego założenia, jak mawia moja żona, że lepiej mieć niż nie mieć. A ja myślę, że sytuacja jest przeciwna i wręcz odwrotna. Poczekaj, porozmawiamy o żonie pana redaktora. Nie, nie, chwileczkę, wróćmy do doktora. Weźmy temat KPO 1. Tak. Ja myślę, że kwestia długu jest odwrotnie zaprezentowana niż w rzeczywistości, bo jeżeli popatrzymy na to, że jesteśmy krajem trzecim pod względem wielkości alokacji środków z tego funduszu, to de facto to inne kraje wzięły na siebie te obciążenia wynikające z tak wielkiej alokacji, którą ma Polska czy Włochy. To jest jakby odwrotna sytuacja. Rozumiem, żebyśmy byli państwem o bardzo niskiej alokacji, jednym z ostatnich gwarantujących ogromne zobowiązania innych państw, ale sytuacja jest wygrana, wydaje mi się, na starcie. Znaczy to raczej inne państwa pomagają zabezpieczyć ten dług o takiej skali, w której duża część jest podejmowana przez Polskę. Marcin? No pewnie tak się to okaże, natomiast jakby to ryzyko, które się już raz zmaterializowało we Włoszech i w Grecji, no gdzieś tam występuje, no to też należy to uczciwie powiedzieć. No to mówimy uczciwie, oczywiście, no ale to, ale odnoszę wrażenie, mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że tragedii nie będzie. Tak jak niektórzy posłowie tam głosili, że tu niczego nie będzie, to już koniec świata, jak już... Ja też mam problem z tym, bo ci posłowie takie straszne rzeczy opowiadają i potem już nie ma skali, jak rzeczywiście coś ważnego się dzieje i dramatycznego, prawda? Nie, jest Marcin, potem jest skala? Jest komedia, więc jest komedia, także spokojnie. No będzie dobra. Komedia. Będzie? Po tych wypowiedziach. Jak ktoś chce, to będzie. No to dobrze, to bardzo proszę. To gramy. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No miejmy nadzieję, że będzie, będzie. To następny temat. Szanowni Państwo, kochani komentatorzy, w minioną środę Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który obejmuje również opłatę reprograficzną. Bum. Przede wszystkim należy pochwalić to, że kultura fizyczna jako kultura znalazła się w Ministerstwie Kultury. Właśnie. To tak po pierwsze. I teraz, tak, i teraz jedziemy dalej. Opłata reprograficzna. A pan rektor musi nas zamęczać takimi rzeczami. No po prostu szok. Po prostu. No szok i niedowierzanie. No, nie, no podatek no, jest wprowadzany. No, co my takiego złego zrobiliśmy? No podatek jakiś znowu. No właśnie. No Marcin, no ale czy ty coś złego zrobiłeś? Ja coś złego zrobiłem, ale podatkami jesteśmy. Ja zrobiłem, tylko dlaczego musimy o tym mówić? No bo na przykład, bo powstanie Polska Izba Artystów, tak? I będą już... A kto będzie mówił, kto jest artystą, a kto nie? No właśnie ta izba. No właśnie ta izba. A kto tworzy izbę? Ojejku. Artyści. No właśnie. Czyli artyści, którzy pierwsi powiedzą, że są artystami. Aha, czyli artyści to będzie taki... No dobrze. No już mówię. Instytucją zarządzającą, jeśli chodzi o Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych, bo to ten Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych będzie zasilany opłatą reprograficzną i tym funduszem będzie zarządzała Polska Izba Artystów, podmiot łączący cechy instytucji publicznej i samorządu środowisk artystycznych. 14 z 21 członków Rady Izby będą to reprezentanci organizacji artystycznych wybierani w wyborach środowiskowych. Kolejne 7 miejsc w Radzie przypadnie przedstawicielom Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz ZUS-u. A Rada będzie płatna? No tego to jeszcze nie doczytałem. Ale myślę, że musi. Czy ja mogę zgłosić Kazika Staszewskiego? A ja mogę zgłosić Kazika Staszewskiego, bo on ma piosenkę artysta. Ej, no słuchaj, możesz zgłosić, oczywiście. Ja myślę, że tak. To zgłaszasz, dobrze. Dobrze. A wróćmy do tej opłaty reprograficznej. Czy panowie wiedzą i czy państwo wiecie, że ta opłata reprograficzna u nas funkcjonuje od bardzo dawna, tylko obejmowała, znaczy obejmuje wciąż, bo jeszcze nie została jakby znowelizowana. Jeśli dobrze pamiętam, to magnetowidy, magnetofony i kserokopiarki. Tylko kserokopiarki. Rynek się rozkwitł, rynek tychże. Trochę. To znaczy, że dodane zostaną inne. Dodane, tak. Tak, mogę bardzo przeczytać. Dodajmy wszystko. Mogę, znaczy trochę by mi tam, ale na przykład będzie objętą tą stawką, to będzie 4% i to ma dotyczyć tak, zestaw urządzeń audio lub audio wideo z funkcją nagrywania lub odtwarzania nośników zewnętrznych, radio z funkcją nagrywania, odtwarzacz audio lub audio wideo z funkcją nagrywania, komputer stacjonarny, komputer przenośny, telewizor, dekoder telewizji i tak dalej, i tak dalej. Będzie pendrive'y. Kiedy będę kupował? Tak, tak. A to ja, to ja nie jestem przeciw. No dobrze. No dobrze. A czy moglibyśmy przy okazji, bo tam są takie 3 czy 4 koncerny, które w Polsce podatków nie płacą, które się zajmują mediami społecznościowymi i tak dalej, może oni by też zapłacili jakieś podatki? No to tam jest osobny projekt. Jest naprawdę? Oczywiście. No to ja, to mi się bardzo podoba. Ale będzie, jest. Ale tylko jest projekt, czy będzie coś uchwalane? Tak, no tutaj w tej chwili też rozmawiamy o projekcie. No będzie, ja myślę, że jedno i drugie i trzecie będzie uchwalane. No. Pytanie, czy odwaga będzie na to, żeby te duże koncerny tak obłożyć? No myślę, że będzie, Jak była odwaga do uchwalenia KPO, to co ma nie być odwagi do uchwalenia takich tutaj drobiazgów? Ale to jest za oceanu ktoś po prostu. Drobiazgi to... No, Brukseli tak nie będzie wołał. Tak? To no, zależy za którego oceanu? No z tego z największego. Z największego? Okej. Dobrze panowie, to jeden poważny temat mamy za sobą, zbliżamy się do drugiego. chciałem dodać a propos tych wielkich koncernów, Marcin, że tutaj, jeśli chodzi o sprzęt, to wcale, znaczy trochę mniejsze, ale wcale nie takie małe koncerny też są. One tam no. Także warto chyba. Warto. A wcześniej wspomniałem przed piosenką, że zbliżamy się do następnego tematu, bo będzie o zbliżeniach. I taki tytuł znalazłem na portalu bankier.pl. Polacy zbliżają na potęgę. Polacy zbliżają na potęgę. I o co chodzi? Ale do czego? No. Ale jakbyśmy prosili o wyjaśnienie. Bo czytam, rozwijam. Rozwijam. W czwartym kwartale 2020 roku udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 94,9%, podał Narodowy Bank Polski. Pod względem wartości transakcje zbliżeniowe przekroczyły już 90%. I zaraz NBP jeszcze te grosiki będzie chciało nam zlikwidować, które są takie drogie. No właśnie. Nie, NBP powiedziało, że nie zlikwiduje, nie. A może po prostu może ograniczy, nie będzie, jak to się ładnie mówi, nie drukować, tylko bić groszy nie będzie. Bić. Ale może taki każdy Polak dostanie swojego grosza. Grożełki. Ja myślę, że tych groszy to już w tej chwili jest tak pod dostatkiem nawet. Pytanie, czy każdy ma? No, parę groszy. Ale kwestia właśnie tych płatności zbliżeniowych to jest faktycznie ułatwienie, ale też powodujące to, że tracimy kontrolę nad wydatkami. Za łatwo nam to przychodzi. A poza tym jednak gotówka daje taką suwerenność trochę, nie? No i suwerenność, ale i takie samoregulacje, a tak to nie wiem ile razy. A ja tu znowu troszeczkę spiskowych teorii dołożę, a przecież myślę, że to przede wszystkim wynika z pandemii. Bo przecież we wszystkich sklepach zalecane jest używanie zbliżeniowych. Żeby nie dotykać. Różnych, no właśnie, żeby nie zarażać, nie zakażać. Ale potem i tak przy większej wartości, no bo to zakładam, że to jest kwestia tylko i wyłącznie konkretnego modelu transakcyjnego, ale potem przy większych transakcjach trzeba dobić, więc i tak dotykamy. A przelewem? A przelewem? Mam informację. Ale to by... No i świat się zmienia w czasie tej pandemii trochę szybciej niż chyba byśmy chcieli. A pamiętam, bo rozmawialiśmy już o tych transakcjach zawieranych mrugnięciem oka, więc wszystko przed nami. Z mrugnięciem... Których z mrugnięciem oka? No było. Była technologia z Polsce, nie pamiętam z którego miasta. Pamiętam. Tęczówka. Rzeczywiście, było tak. Były takie. Panie rektorze, to jest w Kladniku. No niektórzy pamiętają, niektórzy nie. Były takie. Przypomniało mi się jeszcze a propos tej, jak będę wracał do tej opłaty reprograficznej, bo ona jest taka frapująca dosyć dla mnie, że tam pominięto, nie wiem czy celowo, czy może tak, skoro to jest projekt, to ktoś tam na przykład w trakcie konsultacji dołoży jednak smartfony i tablety. Powinny być. A dlaczego nie? No właśnie. No. I gołębie poczęły. A gołębie to już inna bajka. Co tam jeszcze śpiewa? Kanarki śpiewają. I papugi. No, i papugi. Ale to bardziej papugi, bo papugi właśnie kopiują bardziej, tak? A kanarki to bardziej są takie autorskie utwory. A mój pies wilk wyje. Więc jak wyje, też powinien opłacić. Pies wilk. Tak, pies wilk. Bo jak tam jest kultura sportowa w tym ministerstwie, to może jeszcze kultura fizyczna, to może jeszcze jakieś zwierzaki tam dodać. Zwierzaczki. No, wszystko. Ale myślę, że pomysł w ogóle jest na nazwę tego podatku taki, żeby wszyscy nie uznali, że to jest podatek. Bo to tak się dziwnie nazywa, że... No ale to nie jest podatek, to jest opłata. A, przepraszam, oczywiście. No, to jest opłata reprograficzna. No, no. A już myślałem, że będzie nowy podatek. Kamień z serca. Kamień z serca. Będzie żyć. To jesteśmy uspokojeni. Jesteśmy uratowani, a jak Marcin mówi uf, to my mówimy tak. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked. The good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing. Co, fajnie było, panowie? Fajnie? Bardzo przyjemnie, już tak weekendowo. No, tak weekendowo, ale to zanim weekend, to jeszcze sobie porozmawiamy o bardzo ważnym temacie. Otóż, kochani, ja nad jednym takim... A propos tych społecznościówek, różnych portali społecznościowych, tak zwanych, to obserwuję sobie na jednym z nich profil Sputnik V. To jest prawdziwy taki profil i tam są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, ale najbardziej, bo brakowało nam jednej danej. Pamiętacie, jak dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy, a tak naprawdę to dywagowaliśmy na temat cen szczepionek, no to wyobraźcie sobie, że Sputnik się pochwalił i podał cenę. I jest za darmo. Nie. Nie. Nie. Sputnik podał, że ich szczepionka kosztuje mniej niż $10. A, to bardzo dobra cena. Bardzo dobra, prawda? Tak. Mhm. Tak. Jak jest mniej niż ale jaka $10. Otwartość ze strony tak. Służb Federacji Rosyjskiej, no to jest w ogóle... Tak. Kurczę, jestem szokowany, jestem szokowany. Ale gdyby na przykład powiedzieli, że mniej niż $100 też by było dobrze. No. I też byłoby prawdziwe. Tak. I też by było prawdziwe. Ciekawe, czy mniej niż 5 na przykład. Ale na przykład mogli powiedzieć, że mniej niż $10 i nie za darmo. No nie. Mieli już wiedzieli, że to nie jest zero, prawda? No tak. To już wiadomo było, że jakaś przestrzeń, żeby ten zawód zbudował. No tak. Już wyobraźnia by szybowała. No tak. No tak. Ale my chyba nie mamy takiej na dostępnej w Polsce, więc... Ale takiej, że... A, w ogóle to jeszcze jest już nowa. Sputnik Light się nazywa. Jednodawkowa. Naprawdę. Naprawdę. Jednodawkowa. Ale w butelkach 0,75. No, nie powiem w jakich butelkach, ale... Ale od razu trzeba całą kompanię wojska za... Nie, ona ma taki inny kolor, taka nakrętka, bo te Sputnik V są chyba niebieskie, a tamte mają czerwone. Wiesz, dużo wiesz na ten temat. Tak. I mają taką, bardzo się mają tym interesuje, taki, naprawdę, panowie. No. Rysuneczek, taka czaszka naprawdę. Takimi kostkami. Tak, tak, tak. Tak jednorazowo. Tak. No dobrze, ja już się powoli szykuję do rentgena, czyli do RTG, czyli do rozmowy trójkowo-gospodarczej. Gościem będzie, jak już wspomniałem na początku, Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Muszę się nauczyć tej nazwy, bo to nowa nazwa, bo wcześniej było trochę inaczej. Agencja Rezerw Materiałowych, a teraz już jest strategiczna. Macie jakieś pytanie? O rezerwy strategiczne? Tak. No nie można pytać się o takie rzeczy. Bo są strategiczne, no nie możemy. No ale, to pytać nie pytać można, tylko można powiedzieć, to tajemnica. No. Nie, no to, po co pytać? To my chcemy, to niech powie prezes jedną tajemnicę. Żeby zdradził jedną jakąś. Tak, tak. Dobra. Zdradzi jedną tajemnicę i zobaczymy, czy będzie dobra. Taki odważny. I nie chodzi o harcerstwo. Aha, dobrze. Sprytnie, dobrze. To ja się szykuję, zaraz wskakuję na wizję, a państwo niech posłuchają pięknej, nowej piosenki Jessie Ware, please. You've been too good to believe. I could be the girl. No to wchodzimy, proszę Państwa. To jest rozmowa trójkowo-gospodarcza, czyli RTG. A gościem specjalnym dzisiaj jest pan Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, może na początku podsumowalibyśmy majówkę, bo dużo ciekawych rzeczy się działo, pomimo deszczów i różnych takich dosyć niesprzyjających warunków atmosferycznych. No, punkty mobilne działały chyba aż za bardzo. Czy spodziewaliście się takiego obłożenia w tych punktach? No, faktycznie akcja majówkowa bardzo nas zaskoczyła. To miała być akcja bardziej promocyjna, informacyjna. Tymczasem wielu Polaków ruszyło właśnie, żeby nawet po kilka godzin stać w deszczu w kolejce, żeby się zaszczepić. No, zaskoczyło to nasze tutaj założenia, dlatego że również cały czas w systemie dostępne są miejsca, może nie od ręki, może nie od razu, ale są dostępne miejsca do tego, żeby się zapisać. W niektórych miastach można to zrobić w ciągu 2 tygodni, w niektórych w ciągu 3, w innych niemal z dnia na dzień, więc no to pokazuje, że jednak wola, potrzeba zaszczepienia wśród Polaków jest spora, że sporo osób myśli o tym, żeby jak najszybciej się zabezpieczyć. No i jeżeli ma taką okazję, to z niej korzysta. No właśnie, tutaj chyba głównym takim impulsem i największym magnesem było to, że można było pójść, stanąć w kolejce i po prostu zaszczepić się, i to w dodatku jednodawkową szczepionką, czyli tutaj mówimy o szczepionce Johnson & Johnson, to za chwilę do niej przejdziemy, ale czy wszyscy chętni byli, zostali zaszczepieni? Macie jakieś dane, ile osób się zaszczepiło, ile chciało się zaszczepić? No, mamy informację, że około 50 tysięcy osób zostało zaszczepionych. To też pokrywa się z tą liczbą szczepionek, które przekazaliśmy do punktów szczepień. Natomiast no, poszczególne województwa zgłaszały, że spokojnie mogłyby zaszczepić większą liczbę, nawet dwukrotnie większą, więc no, to pokazuje, że no, tutaj limituje nas właściwie ilość dostępnych, liczba dostępnych szczepionek i limituje nas przepustowość tych punktów szczepień, czyli liczba zespołów szczepiących. Te punkty, które miały największe obłożenie, tam pracowało kilka zespołów i no, widać, że było to bardzo sprawnie obsługiwane. No, pojawiło się też kilka takich, powiedzmy, kontrowersyjnych tematów. Jakieś informacje płynęły z niektórych mediów o zaginionych szczepionkach, o tym, że zaszczepieni ci podczas majówki nie zostali usunięci z systemu, czy i dalej jakby funkcjonują, czyli jakby czekają w kolejce do tych szczepionek, na które się zapisali. Czy tak jest rzeczywiście? Nie, to są takie oczywiste kwestie, które na etapie organizacji żeśmy uwzględnili, więc wszystkie osoby, które zostały zapisane do, wcześniej miały miejsce zapisane na szczepienie, a później zostały zaszczepione w tej akcji majówkowej, już zostały wykreślone z tej listy oczekujących, tak żeby nie blokować miejsca, żeby zwolnić to miejsce dla kolejnych chętnych osób. I to robimy już automatycznie, także no, tego typu działania no, są standardem. Dużo w naszej przestrzeni publicznej pojawia się fejków, takich sensacyjnych doniesień, właśnie historia o zaginionych szczepionkach to jest dobry przykład, bo no, każdy czuje w sobie taką nutę do liczenia tych dawek, które zostały przekazane do punktów szczepień, które zostały też zaszczepione. No i jak się pojawiają tam jakieś wątpliwości, to buduje się z tego takie narracje, które raz łapią, za drugim razem nie łapią. W tym przypadku no, rozniosła się taka historia. Ale fakty, krótko, fakty są dokładnie, natomiast fakty są też takie, że to są po prostu szczepionki, to jest standard przy tej skali działalności, które są w punktach szczepień i ta różnica no, pokazuje, że ten zapas i to jest ważne, że te kilkaset tysięcy szczepionek, o których mówimy, to jest tak naprawdę taki zapas zapas na około 2-3 dni działalności punktów szczepień, więc i zresztą tak jak realizujemy takie regularne sprawdzenie stanów magazynowych, 80% tych zapasów to są duże, największe szpitale, które właśnie posiadają taki zapas na 2-3 dni, więc jest to zupełnie normalne przy tej skali działalności. Chcemy, żeby ten system działał płynnie i żeby jak najszybciej po prostu szczepić. Jasne. A co dalej z mobilnymi punktami szczepień? Czy będą się w nich odbywać tylko szczepienia preparatem Johnson & Johnson? Czy w dalszym ciągu będzie można się szczepić tak jak w majówkę, że po prostu stajemy sobie, podjeżdża taki punkt mobilny, nie wiem, gdzieś tam w mieście podchodzimy, czy stoimy w kolejce i się szczepimy? Czy to będzie w dalszym ciągu w takim systemie funkcjonowało? No, dzisiaj nadal działamy w takiej sytuacji, że ciągle mamy mniej szczepionek niż chętnych do zaszczepienia. W związku z tym każda możliwość, każda akcja, która sprawia, że właśnie możemy tutaj dotrzeć jeszcze do punktów, gdzie Polacy chcą się zaszczepić, a my mamy szczepionki, no jest ważna. Traktujemy te kontenery jako takie właśnie narzędzia, które mogą wzmocnić, wesprzeć takie akcje szczepień w poszczególnych województwach. Szczególnie zależy nam, żeby docierały tam, gdzie są białe plamy, czyli tam, gdzie jest najmniej wolnych terminów do szczepień. Wówczas mogłyby tam być takim dobrym wsparciem. Należy tylko pamiętać, że kwestia jest taka, żeby były odpowiednie szczepionki. Dzisiaj no, czekamy na kolejne dostawy Johnson & Johnson po to, aby mogły one właśnie być dedykowane do kolejnych akcji. Priorytet dla tych szczepionek jest taki, aby obsługiwały takie właśnie szczepienia mobilne, szczepienia wyjazdowe, tam gdzie właśnie zespół musi dojechać często do osób z jakąś niemobilnością i dzięki temu usprawnia się cały system. Nie trzeba tam jeździć dwukrotnie. Ten zespół może później zająć się kolejnymi szczepieniami. A propos dostaw, to jak wygląda w tej chwili ten aktualny stan realizacji i zamówień szczepionek na COVID-19? Czy wszyscy dostawcy dotrzymują terminów? Czy planujemy jakieś nowe zakupy, inne szczepionki? Nie wiem, mówi się o tym, że jest nowa szczepionka niemiecka CureVac, która już niebawem pojawi się na rynku. To jest szczepionka mRNA. Jak to wygląda, panie prezesie? My czekamy na kolejne szczepionki, które będą dopuszczane przez Europejską Agencję do Spraw Leków. To jest o tyle ważne, że im więcej mamy producentów, tym to nasze bezpieczeństwo dostaw jest większe. Im będziemy mieli więcej zaplanowanych dostaw, no tym jest szansa, że tym więcej szczepionek przyjedzie do Polski. Dzisiaj te dostawy są niestety mocno w kratkę. Najbardziej stabilne są dostawy od Pfizera. Przychodzi do nas co tydzień około 1 200 000 w tym momencie szczepionek. Od końca maja, ostatnich dni maja, będzie to nawet 2 400 000. No to pokazuje, że ta skala będzie już naprawdę duża, że te szczepionki powinny bardzo szybko wówczas jakby trafiać do systemu. Przy dzisiejszym tempie szczepienia, kiedy potrafimy szczepić nawet 370 tysięcy osób dziennie, i to też nie jest nasz limit wynikający właśnie z ograniczeń systemu, tylko raczej właśnie z dostępności szczepionek, no to pokazuje, że te szczepionki powinny być bardzo szybko wykorzystane. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Gościem rozmowy trójkowo-gospodarczej był pan Michał Kuczmierowski, prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dużo zdrowia. Pozdrawiam. Dziękuję. Uszanowanie. Dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych 4 dniach szalonych cen w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o! Kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. I RRSO 0%. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady, było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Chcemy się rozwijać, ale czasem potrzebujemy odrobiny wsparcia, żeby iść dalej.